Inayang uawagayang fata. Inayang apurkabayang Allah. Zalima kumatali kaman musun da al'adinshi sun kama da halayenshi kaman musun da halayenshi to sun kama da al'adinshi Zalima ku bayani yan Afirka bayin Allah wajen kitso kaman mu guda ne fatar jikin mu guda ne Gada al'adunmu mun kama da rai junanmu. Don haka guntun buro da guntun bota da ƙaruka ta faranti ba su taimako a gare ni. Zai na wanke goma sabiyar ku a ƙwariya in taimi duniyar al'ada shi ne abin da ni na yi gado. Tuna akwai wasu ƴaƴa Dijai zani ba ku bayani na tuna akwai wasu ƴaƴa idan ka ce sannunku sai ka ji sun ce I know the here Hausa amma na tuna akwai wasu ƴaƴa idan ka ce bale sai dada ni a dibai Sai ka ji sun ce oga I know the here Yoruba. Amana tuna akwai wasu ƴaƴa idan ka ce kedu odin ma ka ci koro. Sai ka ji sun ce I know the here Igbo. Abinda su suka ɗauka. Harshen nasarashi ya fi nasu kayan aro abin banza ne in mai abin yi karɓi abin shi to dole sai ka komo naka. Idan kun gane guntun gatarin ka in kun gane ya fi sari ka bari ni ɗan maraya mai makuwaƙa. Na je America za je London sun rike al'ada hannu haɗa da binnin Paris sun rike al'ada na haɗa da binnin Cuba sun rike al'ada sannan na haɗa da binnin Jamus sun rike al'ada har Ethiopia na zaga sun rike al'ada hannu da obi bambam binni Ɗan maraya duk ya yi waƙa, na riga na zaga, in haɗa binnin Ghana, na riga na zaga, ɗan maraya duk ya yi waƙa sun riƙe al'ada, na tuna akwai wasu ƴaƴa, in za a ba su abinci, a ɗauki cokali mai yatsu, a ba su hannun hagu, a ɗan wuƙa da ɗamanan, a ba su hannun dama. Kuma su yanki abincin da hannun dama kuma su soki abincin da hannun hagu kaga har su kai bakinsu ni nan maraya mai maku waƙa ba haka nan nake ba tun na ƙarami na in jatuma ta bani abinci mijin na sanya hannun hagu jatuma ta kan doke ni ta kan ce uban ka bai ga dama.